Είστε αποσυντονισμένοι με τους διάτρητους ΑΕ. Η εκπομπή μπορεί να φέρει σε position difficile αριστερούς και δεξιούς, θρησκόληπτους και άθεους, πουριτανούς και προοδευτικούς, γαβράκια και βαζελάκια, καθώς επίσης έξυπνους και βλάκες. Έχετε 10 δευτερόλεπτα για να κλείσετε τον browser ή να πατήσετε stop στο MP3 σας. Να τηλεφωνήσετε στο δικηγόρο σας και να του πείτε να μας ακούσει. Εξώδικα και κάθε είδους δικαστικά έγγραφα μπορείτε να μας στέλνετε στα Nublox μέχρι να μας διώξουν. Καλή ακρόαση! Father dear, I oftentimes hear you talk of errands I heard lofty scene and valley green, rent and taxes went to pay, I could not them redeem. Pod Show 7, ακροβατώντας με hip hop, ιδίωδος και διακόπτης μαζί σας. Βλέπει τον κόσμο να αλλάζει τρόπο με ένα ζυγόπο και εδώ. Τέντρα μαύρα χωρίζουν τη γη ζωντανών και νεκρών και αθώων παιδιών. Πόσα δάκρυα έπεσαν άδικα μόνα και χάθηκαν στο χώμα. Φυτρώνει το αιώνιο φως. Βλέπει τον κόσμο να σφάζει με μαύρο διάσπρο έχει μείνει. Κάθε φορά κοιτάζω πάνω το γαλάζιο που από λάθος αφήνει. Κι αναρωτιέμαι γιατί και με ποιοι φταίνε που όλα φταίνε. Oh, Father dear, I oftentimes hear you talk of them. Βλέπεις τον κόσμο να αλλάζει δέρμα, φωνάζει τέρμα μετά από κάθε αρχή. Φοβάμαι, φωνάζω. Ποιος με ακούει? Όταν τρομάζω. Ποιος με ακούει? Όταν χαίρομαι. Ποιος με ακούει? Όταν τρελαίνομαι. Ποιος με ακούει? I could not die. Ποιος με ακούει? Στο χώμα φυτρώνει το αιώνιο φως. Ποιος με ακούει? Την νύχτα παλιά ύπνο ακόμα κι ο σοφός. Ποιος με ακούει? Στη μαύρη τρύπα πεθαίνει το φως. Ποιος με ακούει? Στο τέλος του είμαι πεθαίνει κι ο σοφός. Γεια σου, ρε Διακόπτη. Τι έγινε, ρε. Καλά, ρε. Μάνια και σαμάνια. Μια χαρά. Τι κάνουμε μετά από μια εβδομάδα, πάλι. Μπαμπαμ. Αστέρια. Είπαμε θα συμμορφωθούμε λίγο. Ναι, σήμερα ακροβατούμε σε hip hop ρυθμούς. Μαζί με τον Lex. Αλλού. Γεια σου, Lex. Τι κάνετε? Καλά είμαστε. Γεια σου, Διακόπτη. Καλώς ήρθατε. Χαίρετε. Καλώς σας βρήκα. Καλά σε βλέπω. Ναι. Ωραίο και ξεγελάω. Είπαμε να φέρουμε κόσμο ο οποίος έχει επισκέψει στα site του για να μας διαφημίσουν λίγο. Καλή ψυχή, αλλά δεν πρόκειται να γράψει για εσάς. Θα γράψει. Εντάξει. Θα γράψει και θα βάζει και το χητικό. Σε έχω τέτοιο. Τόσα λεφτά δώσα. Θα δω πώς θα με προωθήσετε τώρα. Αυτό είναι συμβουλέ και για του υπόλοιπου. Με τι ασχολείσαι? Κάτσε ρε παιδί μου να πω συμβουλέ προ του υπόλοιπου. Α, για το συμβουλέ προ του υπόλοιπου. Α, ποια είναι τα παιδιά. Εκτό από το μπαρδάκι. Τα υπόλοιπα νέα παιδιά, οι podcaster μπορούν να παίρνουν να βρίσκουν bloggers μεγάλου ή ανθρώπου που έχουν τρέχουν project, που έχουν κόσμο για να του διαφημίζουν. Κάθε πρώτη τρίτη του μήνα θα του βρείτε. Κάθε πρώτη τρίτη. Εμείς διαλέξαμε όμως κάποιον ο οποίος έχει σχέση με τη μουσική και με το ίντερνετ. Οπότε θα μας κάνει και promotion και θα δούμε και καινούργιο συγκρότημα. Λοιπόν, έχουμε το Lex μαζί μας, ο οποίος έχει το Lex.gr και το Webs. Το Webs το φαντάζομαι το ξέρετε όλοι. Το άλλο. Εντάξει. Για τη ζωή σου, λες τώρα. Η τροπή της κατάθλιψης. Ναι, δεν υπάρχει. Βασικά πολύ καθημερινό. Έχω διαβάσει 2-3. Ήταν υψηλό. Δεν το συνιστώ γενικά σε ανθρώπους με πρόβλημα. Ναι. Ήταν, μου θύμισε αυτόν που έχει το ζόρι μου, που έχει μια γκόμενα αλκοολική. Τέτοιο, τέτοια κατάσταση. Απάλευτο. Μαύρα, μαύρα τα πράγματα. Αλλά ο κόσμος από κάτω έρχεται και σου δίνει. Ναι, έχουμε μαζευτεί όλοι καταστροφικοί μαζί και κάνουμε μια προσπάθεια. Να μην επιστροφεί στη Ριθάκη. Κάπου εκεί πέρα οδεύουμε. Το Webs. Το Webs είναι ένα site για τεχνολογία, το ξέρουν γενικά οι άνθρωποι του χώρου, πιστεύω. Site, blog. Site, blog magazine, ας πούμε, μόνος μου γράφω. Προσπαθώ εκεί πέρα να κάνω ότι γράφουν πολύ, αλλά δεν τα πετυχαίνω. Δεν πετυχαίνω καλά. Γράφουν κι άλλοι. Γράφουν, ναι. Γράφει ο Πάνος Τζι, γράφει ο Dizzy Fingers. Και γενικότερα είναι ένα μέσο στην ουσία για να δημιουργήσουμε την γνώμη μας για τα θέματα του web. Στην ουσία κάνετε reviews για site. Δηλαδή, κάνουμε παρουσιάσεις. Στην ουσία, οι παρουσιάσεις σου συνήθως ναι. είναι λίγο. Μου έστειλε αυτός ο τύπος ένα καινούργιο site να μπορώ να το δω. Μπαίνω και ναι. το βλέπω και είναι φρικτό στο design. Είναι φρικτό, χάλια ναι. σε λειτουργικότητα. Είναι γενικά. Ναι. Βασικά, καλό δεν έχω δει. Βασικά, προσπαθώ να μειώσω τα email που μου στέλνει. Δηλαδή, μου στέλνει ένα email, κάνε μου review, δεν πάω να το πω όχι. Γράφω τα χειρότερα και μετά ο άλλο είναι μαζούχα και θέλει να πάθει το ίδιο. Γιατί, να μου στείλει, γιατί δεν ζητά να σου στείλει το review. Για να το ανεβάσω εγώ. Όλα έτσι κάνω. Να δει, γιατί αυτό το κάνω. Για το blog των διάδεκτων, τι έχει να πει. Είναι χάλια, εντάξει. Το design δεν είναι μια παράδειγμα. Το design είναι παράδειγμα. Ναι. Πώς θα έπρεπε να είναι, το δηλαδή. Το λογότυπο δεν βλέπετε. Ναι. Και. Έπρεπε να κοιτάξουμε κάτι σε πιο έτσι blog, σε φάση. Όχι, όχι. Τι θα σε Mac style θα ήθελα. Για podcast, με το Mac, α πούμε, τα προγραμματάκια εκεί. Ασημή, μήνυμα. Εντάξει, τώρα είναι άλλη με Mac, τώρα μην σου πάρουμε τη δουλειά. Σωστό και αυτό. Γενικά ένα χάλι με το site σα. Μπορώ να το κάνω review άνετα. Μπορεί. Ναι. Βασικά μπορεί να μα το φτιάξει κιόλα. Όχι. Γιατί δεν ασχολείσαι με. Μην το φορτώνεις, του έχω δώσει άλλη δουλειά να κάνει για το σπίτι. Θέλω να το πάω, επειδή μου ασχολείται και εγώ στο επαγγελματικό. Δεν μπορώ να το φτιάξω, γιατί μετά θα πρέπει να κάνω την δίκηση αυτό μου και. Θα πρέπει να με κράξω, δεν γίνεται. Βέβαια, θα φτιάξει εσύ και θα το κάνει ο Πάνος Τζι. Εντάξει, αυτό γίνεται, ναι. Αν και αυτό δεν κάνει. Δεν κάνει πολύ. Και όχι. Εσύ είσαι ο κακό. Εγώ είμαι ο κακό. Γιατί έτσι. Γιατί, κοίταξε. Ξυπνάει τι δουλειέ των άλλων. Έχω μεγάλη, ναι, ζηλεύω πάρα πολύ. Και σου λέω ξυπνά το πρωί, πάω στο προσωπικό μου blog, γράφω την αδίδα μου εκεί. Και μετά λέω: ήθελα να ξεσπάσω ένα site. Θέλω. Αυτά τα email μου βλέπω τι μου έχουν στείλει αυτή σήμερα να κάνω review. Λέω εσύ. Και διαλέγω το χειρότερο. Όχι. Διαλέγω συνήθως το καλύτερο. Γιατί αυτού ζηλεύω συνήθως. Και θέλω να ξέρει. Και του κράζει. Του κράζω, άσχημα. Θυμάσαι κάποιο που έχει πει καλή, που έκανε δίπλα σου άρεσε. Ελληνικό. Ελληνικό. Ιδιάτρο, ξέρω. Δεν θυμάμαι, όχι, δεν μπορώ να Λοιπόν, οπότε στην ουσία μπορούμε να πούμε ότι είναι μια βιβλιοθήκη εκεί πέρα με site τα οποία δεν βλέπονται. Ναι. Στην ουσία βγάζω την κακή πλευρά του διαδικτύου. Όποιο site μπει στο web σημαίνει ότι κάτι δεν πάει καλά. Έχει πρόβλημα, ναι, είναι κάτι δεν πάει καλά. Όχι, έχουμε και καλές πλευρές, εντάξει. Δηλαδή, κοιτάμε να προωθήσουμε με την αρνητική κριτική. Να το κοιτάξει βαθύτερα. Η δυσπίστωση okay, είναι η καλύτερη διαφήμιση. Ναι. Σε μερικά πράγματα έχει δίκιο. Βέβαια, το θέμα design είναι σχετικό. Ναι, είναι θέμα γούστου. Κοίταξε, ναι. ναι δηλαδή, είναι... δεν κάνει ανάλυση τώρα target group του site για να αποκτήσει τη design. Όχι, ναι. Οπότε είναι καθαρά υποκειμενικά. Κοιτάω καθαρά υποκειμενικά. Ναι. Λέω καθαρά τη γνώμη μου. Γι' αυτό και είναι πιο πολύ blog, ας πούμε, το site. Και με νοιάζει να δώσω, ας πούμε, το δικαίωμα και στον καθένα να πει την γνώμη του άνετα. Έχουν κάνει και για σένα κριτική. Άλλοι, γι' αυτό αλλάζει συνέχεια το design στο δικό σου. Γιατί κάθε, όχι, αυτό είναι ένα βίτσιο απλά. Κάθε μήνα. Ναι, αλλάζει, ας πούμε, κάπου. Ναι, ναι. Όχι, απλά το κοιτάω, στο βαριέ μα, πούμε. Ανάλογα τη μαυρίλα πάει, ρε παιδί μου. Ανάλογα, ναι, ξέρει. Με τι εποχέ κάπω. Άλλαξε. Ναι. Λογότυπο φτιάχνει εσύ. Γιατί κάποιο είχα πετύχει και του στείλανε. Κάποιο είχε βγει. Ναι, μου είχε στείλει κάποιο. Ναι, για το παλιό. Ο προblog.gr. Δεν φτιάχνει. Δεν είμαι γραφίστα, όχι. Εγώ κάνω το front-end developer. Μάλιστα. Απλά ξέρεις, άμα έκανα γραφικά δεν θα μπορούσα να βγει ένα κράτο. Γιατί θα πρέπει να δεχτώ και κριτική, καταλαβαίνεις έτσι. Οπότε κράζω εκεί που μπορώ. Α, γι' αυτό βάζεις δύο γραμμές, ένα λογότυπο και δύο γραμμές. Μπράβο, έτσι και λέμε καθαρά, δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Τι θα πει, τι θα πει. Δεν έχει. Άσπρο και κόκκινο. Λοιπόν, εγώ τελείωσα με τα τεχνολογικά, δεν θα σε βασανίσω άλλο. Με τι απασχολείσαι. Λοιπόν, με τι μουσική όπως είπαμε. Ωραία. Έχεις ένα συγκρότημα. Του ακροβάτε. Που ήσασταν πόσοι και γίνατε πόσοι. Στα 10 και μείναμε 3. Είμαι εγώ ο προχοποιός και ο ακροβάτης. Από εκεί πήρατε και το όνομα. Από εκεί πήρατε και το όνομα, ναι. Ωραία. Στυλ μουσικής. Λοιπόν, κάνουμε emo hip hop. Emo. Δηλαδή, hip hop ξέρετε. Emo δεν ξέρουμε. Emo ξέρετε. Και emo ξέρουμε. Είναι σαν να βλέπεις τον blog μου σε μουσική, καταλαβαίνεις. Αυτό το καταθλιπτικό. Αυτό το καταθλιπτικό, αυτήν την Αυρίλα, ας πούμε. Καλά, δεν είναι τόσο καταθλιπτικά τα κομμάτια. Μαζί με τους σχολιαστές. Ναι, μαζί με τους σχολιαστές. Γιατί και αυτή καταθλιπτική, γι' αυτό το λέω. Με κλωτσάς. Παίρνουν ιδέες κατά γύρω από τα σχόλια, ναι. Και είναι ένα σουρεάλ ύφος, ας πούμε. Δηλαδή δεν βγάζει νόημα αυτό. Και λέμε εκεί τον πόνο μας. Είναι πιο πολύ με εικόνες η όλη κατάσταση. Να κάνω μια ερώτηση. Εγώ επειδή έβγαλα νόημα, έχω πρόβλημα δηλαδή. Όχι, δεν έχει πρόβλημα. Είναι αυτό το τρίκ. Καταλαβαίνετε. Λέμε ότι ήδη μας κατέβει και κάποιος θα βρει νόημα. Γιατί είναι όλα τόσο αφηρημένα, ας πούμε. Είναι σαν να βλέπεις έναν πληθωριστικό πίνακα, ας πούμε. Το χόντρινες τώρα. Το χόντρινες. Περιμένω να περιμένω τώρα. Κάτι σαρκαστικό δεν περιμένω, οπότε συνεχίζω και λέω. Συνέχισε, συνέχισε. Λοιπόν. Έχουμε δουλειές τις χρήσεις. Δεν θα είσαι, θα τελειώσω το κάτι. Θα έρθουμε. Γιατί έρχεται. Ναι, στην πραγματικότητα αυτό γράφουμε αφηρημένα, γράφουμε σουρεαλιστικά, γράφουμε τον πόνο μας, ο καθένας ερμηνεύει όπως θέλει. Ποιος γράφει στίχους, και οι τρεις? Ο καθένας γράφει τα δικά του. Ποιος γράφει μουσική? Μουσική γράφω κυρίως εγώ. Συνεργαζόμαστε μάλλον στο DJ. Σε πρόγραμμα, σε πιάνο, σε. Ψηφιακά. Στο πόδι. Στο πόδι. Παιδί μου, πώς τη γράφουν τη μουσική, ρωτάω. Παίζεις κάποιο όργανο? Δεν παίζω όργανο, στην ουσία έχω ένα αρμόδιο. Την μπαλαλάικα παίζουμε καλά. Ναι, όχι. Ένα αρμονιάκι, σαν δεδομένο από το PC. Ψηφιακούς ήχους και library, ζόλα. Και. Δεν ξέρω, δεν ξέρω μουσική. Πάτα από πιχτράκια και τη βγαίνει, α πούμε. Πλάκα κάνει. Όχι. Εμένα μου άρεσε η μελωδία. Γιατί κάπου είχε ένα στίχο. Γι' αυτό μου παίρνει περίεργο. Τέλο πάντων, άστο. Για μουσική μιλάμε. Ναι. Είχα στίχο περίεργο. Ναι. Από την αρχή. Μόνο σε ένα σημείο. Για κλασική. Για κλασική, για του Strauss λε. Όχι, απλά κάνει τη ρήμα καλά. Υπάρχουν κάποια βιβλιαράκια. Σου λέει έτσι θα το κάνει, καταλαβαίνεις. 15 σύλλαβο έτσι. Τώρα σχετικά με αυτό να το γραμμίσει λίγο το θέμα. Πες για πες. Κάποια βιβλιαράκια. Μίνι. Τα οποία λέει, ξέρω εγώ, έχει ένα βιβλιαράκι, ξέρω εγώ, και είσαι σε μια συζήτηση. Και μιλάνε για αστεοπλοεία. Εσύ δεν έχει ιδέα, για να μην νιώθει μαλάκα, υπάρχει αυτό το βιβλιαράκι. Το βάζει στο γιο, τα γράφει αστεοπλοεία. Και σου λέει, ρε παιδί μου, δύο-τρία βασικά. Δύο-τρεις ατάκες. Τις οποίες πετάς. Βέβαια έχει και σημείωση το βιβλιαράκι. Θα μας ερωτήσουν τι κάνει. Να μην το παραχέσει, να πετάξει κιόλα και καρποδί. Ναι, για να πετάξει και σε κάτι να νιώθει μια συζήτηση. Είναι πολύ χρήσιμο. Είναι πολύ για κομπλεξικού είναι αυτό, καταλαβαίνω. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, γιατί. Δηλαδή, εγώ δεν ξέρω να συζητήσω για το Webs, δεν το έχω παρακολουθήσει, δεν είναι. Δηλαδή, τι έχει. Να πάρεις Webs for Dummies, ας πούμε. Για συνέχισε. Live κάνουμε. Λοιπόν, δεν κάνουμε live, όχι. Είμαστε καλά τον live. Δεν έχουμε χρόνο. Είναι πολύ αγχωτική κατάσταση. Λεφτά δεν βγάζεις. Γιατί να το κάνεις. Γιατί να το κάνεις. Έτσι κι αλλιώς βγαίνουμε σκηνή, κλαίμε όταν γίνεται κάθε φορά το live. Συναχωριούνται όλοι από κάτω. Έχει και κόσμο από κάτω. Έχετε και θύματα. Έχουμε θύματα, ναι. Και τα κάθε φορά. Ξέρεις, οι φίλοι μας, η οικογένεια. Σπόνσορα, ζηλέτ και τα λοιπά. Ναι, ζηλέτ, ξηραφάκια, κανονικά, γάζες. Γι' αυτό είναι επειδή ξεπλύσμα από τα νοσοκομεία. Ναι, γι' αυτό λέει. Και εντάξει, όποιος χαρούμενος έρχεται γενικά, απορρεί, φεύγει. Αυτό το τραγούδι έχει δει, καταλάβει τι γίνεται εκεί πέρα. Και με κράζεις που ακούω διάφορα κάθε πρωί. Εντάξει, το πρωί τώρα είναι. Δεν είμαστε τα διάφορα. Θέλουμε πάρα πολύ να φτάσουμε στο ίδιο επίπεδο. Α, δηλαδή είμαι πιο κάτω εγώ. Όχι, είμαστε, ναι. Κάντε live, θα έρθω εγώ 100 ώρα το βράδυ, μην ανησυχείς. Να ακούσουμε κανένα. Θα ακούσουμε. Ποιο θα ακούσουμε, το Φυγά? Φυγάς παράνοιας, χρόνια χαμένος. Φυγάς παράνοιας, χρόνια χαμένος στους τείχους. Ψάχνοντας τους κατάλληλους τρόπους. Μύθους και αλήθειες πλεγμένα και υπόγειους κατά σκόπους. Σε πόλεις ονειρεμένες γυναίκες ψεύτικες να σε μαγεύουν. Και μετά να ψάχνεις γύρω που τρέχουν. Σε φώτα που τρεμοπαίζουν και σαξόφωνα παράφωνα. Τα πάντα μοιάζουν στάσιμα. Ο χρόνος παραμορφωμένος. Νιώθω πως είμαι τόσο εγκλωβισμένος. Ο πύργος τυχεμένος. Φαντάσματα το θες. Πόσες στιγμές καήκανε στο τζάκι. Πόσες βασίλισσες σου κάναν μάτι στο κρεβάτι. Δίπλα από το κομωδίνο, σελίδες τσαλακωμένες. Σημειώματα αυτοκτονίας, λέξεις φοβισμένες. Εικόνες εμπνευσμένες από εφιάλτες. Κάθε νύχτα δύο σκραβιές να τις πατάς σαν ανενάρκες. Κοιτώντας τους πλανήτες, το σύμπαν μας να καταραίει. Ζώντας ξανά και ξανά την ίδια νύχτα που εμπνέει. Προποιητή των ονείρων, λέει εφιάλτες. Αρχέτυπα κρυμμένα στα πέτρινα ανάκτορα και μαύρες γάτες νεοβιάζουν. Αρχέτυπα κρυμμένα στα πέτρινα ανάκτορα και μαύρες γάτες νεοβιάζουν. Πέντες καλώματα, ώρες που μοιάζουν αιώνες. Και τα αρώματα σε φέρνουν πίσω εκεί που άφησες. Μαζί όλα τα κατορθώματα και τόσα πτώματα να σου θυμίζουν το τέλος. Πάντα μου έλεγες πως άρεσε ο κάθε ψιθυρός στο σβέκο. Αφήνω το παλτό μου στον καλόγερο βρεμένο σαν την πίκρα. Έρχομαι να χτίσω ένα μέλλον ομορφότερο. Όταν σε είδα, μπήκα στο τούνελ των αισθήσεων. Και ένιωσα πως είμαι πάλι ζωντανός. Μύριζα, άκουγα, ένιωθα. Αντιμετώπισα τον κάθε δαίμονα. Τους άφησα στο πάτωμα έναν έναν. Πήγα ως το τέρμα ένα σαλόνι γεμάτο μέμα. Τα παιδιά να ουρλιάζουν από το φόβο. Τα κάδρα να κουνάν τα μάτια μεταφέροντας μηνύματα στον άλλο κόσμο. Βγήκα στον δρόμο και άρχισα να τρέχω. Η βροχή ξέπλενε το άρωμα του πολέμου. Ένας φυγάς παράνοιας χάθηκε στο θρόισμα του ανέμου. κλείσε μια πορεία, άκουσε ένα στίχο. Ένα. Ένα από όλο το τραγούδι, το φυγά. Όχι. Όχι. Πώς είσαι, Βασίλισσα, σου κάνω μάτι στο κρεβάτι. Βασίλισσα. Καμία. Καλά, είσαι ηλίθιο. Συνδέεται με τη ματ κίνηση. Σκάκι, ξέρει, υποτίθεται. Ναι. Και εγώ που δεν ξέρω και με τα βλαδόρο, το πιάσα. Τέλος πάντων. Τάβλη ξέρω. Καλά. Σκάκι δεν ξέρω. Καλά. Ρώτα το ψηλό να δει. Ναι, ναι, λοιπόν. Έχω μια έρευνα να σας κάνω, μια ερώτηση βασικά. Θα διαλέξετε ένας-ένας, απαντάτε. Γυναίκα καριέρα ή κορίτσια για σπίτι. Δεν μπορούμε να πούμε μαζί στο παραβάν. Όχι. Ένας-ένας. Είναι μυστική ύψη. Τέλος πάντων, ναι. Για πες. Γυναίκα. Καριέρα. Ναι. Και δεν ξέρω πώς τη φαντάζεστε. Θα το δω λίγο να το διευκρινίσετε. Ή κορίτσια για σπίτι. Τι θα διάλεγες. Για ποια περίοδο σου. Από τα 30 και μετά. Τι θες να σου πω τώρα. Γενικότερα, εφόρου ζωή πιο μετά. Το καριέρα αυτό που το καριέρα μπορεί να μεταζει κιόλα. Παίζει. Άμα μπορεί να μεταΐζει, καριέρα. Δεν την έχει το κεφάλι, σε ταΐζει κιόλα. Έτσι, άμα το βλέπει, παιδί μου, δύο επιλογές, τι θα διάλεγες. Τώρα είναι μεγάλες τώρα, στα 30. Τώρα θα το σοβαρέψω. Μην το σοβαρέψεις, θέλω να μου δώσεις μία επιλογή. Γιατί έχω ακούσει και τα τρελά. Συνέχισε. Ρε παιδί μου, σου λέω. Από τη μία επιλογή το καριέρα και τα λοιπά, εντάξει, οκ. Αλλά την άλλη στα 30, σκέφτεσαι λίγο οικογένεια, δεν σκέφτεσαι. Mm-hmm. Θα σου έρθει το πατρικό, θα θες παιδάκια και τα λοιπά. Οπότε εκείνη τη στιγμή διαλέξει κάποια που είναι σαν καλύτερη μάνα για τα παιδιά σου. Οπότε μάλλον το κορίτσι για σπίτι. Αλλά. Έτσι όπως είναι δύσκολα τα πράγματα. Ένα ή δύο, τι να πω. Α, όλοι παντάνε κορίτσια για σπίτι. Εγώ θα απαντήσω καριέρα. Έλα, καριέρα. Ρε Κατίνα, τι κοιτάς τους άλλους, εσύ θα μου πεις. Φτιάξε ένα online κάτι καταγράφεις. Μα θα δώσουμε τα αποτελέσματα τώρα και θα βγάλω και το συμπέρασμά μου. Ξέρεις τι γίνεται, αυτό που ζητάνε πιο πολύ είναι αυτό που βρίσκονται πιο δύσκολα. Τι βρίσκεις πιο δύσκολα, κοιλάνε. Το κορίτσια για σπίτι. Γιατί υπάρχουν γυναίκες που κάνουν καριέρα στην Ελλάδα, μην τρελαθούμε τώρα. Τι είναι η καριέρα. Όχι αυτή που νομίζω έτσι όπως το πήρατε εσείς. Ναι, να μην ξέρω να παίξουν ούτε να βγω και να είναι λίγο συνέχεια από το σπίτι γιατί δουλεύουν. Ναι, υπάρχουν πάρα πολλές. Όλες. Οπότε ζητάς κορίτσια για σπίτι. Ναι, εντάξει, τέλος πάντων. Εντάξει, μια ευτυχισμένη γυναίκα. Που δεν είναι μια γυναίκα καριέρα. Τόσο είναι φιλόδοξη, ας πούμε. Αλλά μπορεί να έχει τη φιλοδοξία και στο σπίτι. Δηλαδή, ξέρεις, να είναι στο σπίτι, ας πούμε, και να προχωράει τη ζωή. Γιατί έρευνα δεν λέει. Αγόρια καριέρα, αγόρια σπίτι. Μα γιατί ζητάω μόνο τέτοιο ρε παιδιά, αντρικές γνώμες. Αντρικές γνώμες. Δεν περιέχεται μέσα σε τέτοιο να σε απαντήσεις. Η έρευνα είναι άκυρη. Για να συζήσεις, εσύ θες ένα αγόρι καριέρα ή ένα αγόρι για σπίτι. Θα μπορούσε, έπρεπε να επιλέγεις τέσσερις. Ωραία. Επειδή δεν θα μου κάνεις εσύ όπως θες την έρευνα, οι επιλογές θα δικές μου. Ρωτάς straight. Ναι. Αυτό τι έρευνα είναι αυτή. Έρευνα είναι. Τι για το δικό σου τον κόλλο κοιτάς δηλαδή. Όχι, καμία σχέση. Καμία σχέση. Η έρευνα γίνεται για σένα δηλαδή. Όχι για μένα. Καλά, αυτό μου το είπαν για μένα. Άμα είναι για σένα, γυναίκα καριέρας. Είχα και αυτή την απάντηση. Είσαι σε γυναίκα καριέρας. Έλατε. Σε θέλει πολύ αυτός που σου απάντησε. Αυτό μην παρεδίδω γενικά. Δεν νομίζω, όχι ρε, πλάκα έκανε. Καλά. Σε θέλει πολύ. Ποιο είναι, θα μα πει. Έλα. Για πείτε. Οι άνθρωποι μου είπαν ότι δεν λες τα προσωπικά σου. Ακούει. Γεια σου, φίλε. Γεια σου, φίλε Ρωτιάρη. Συνεχίζουμε. Είναι πολύ βασικά. Δεν μα ενδιαφέρει ποτέ. Δεν μα ενδιαφέρει ποτέ. Συνεχίζουμε. Έλα, έλα. Το ξεφτυλίσαμε. Έλα. Θα απαντήσει. Δεν μπορώ να απαντήσω σε αυτό. Μια γυναίκα ευτυχισμένη με εκείνο. Και τρίτη επιλογή δηλαδή. Πάρε την του κοινού. Κοίταξε ένα άνθρωπο ευτυχισμένο, αυτό δεν κάνει καριέρα. Καταλάβει. Είναι σπίτι του, α πούμε, εκεί. Έχει τα χόμπι του. Συγγνώμη, ρε παιδιά, ασχολείσαι με τόσα πράγματα. Όταν βλέπει ότι κάτι πάει καλά, αυτό δεν σε ολοκληρώνει λίγο. Και αυτό είναι μια καριέρα για σένα τώρα. Ναι, είναι μια καριέρα. Παιδιά, καριέρα. Δεν εννοώ μπόνου βαρβάτα, μανατζερώνει τρελό και να έχει υφιστάμενου 50 άτομα. Δεν χρειάζεται να κεντρώσει κάπου. Για σένα αυτό μπορεί να είναι καριέρα. Το γαμάτο είναι μια γυναίκα να μπορεί να κάνει καριέρα, έτσι εννοείται προφανώ. Γιατί αλλιώ στο σπίτι θα κάνει όλη μέρα, α πούμε. Να είναι νοικοκυρά, μένα μου αυτόν φαίνεται μίζερο. Αλλά από την άλλη τα παιδιά. Το κορίτσι για σπίτι μπορεί να δουλεύει, να έχει δουλειά. Ναι, ρε παιδί, μαλά, μηνά, τα παιδιά, αλλά ξέρεις. Να είναι το κλασικό, ξέρει. Αντρούλη μου, εντάξει, σου έχω φτιάξει το φαγητό σου από εδώ από εκεί. Λίγο παντοφλίτσι και ναι, λίγο έτσι. Τι θα πρωτοκάνει η γυναίκα, δηλαδή, ή τα παιδιά θα μιλάνε φιλιππινέζικα, α πούμε. Ξέρεις. Όταν βγούνε. Ξέρω, ένα παιδάκι μου μιλάει με κραυγές μέχρι τα τρία του. Ναι, γι' αυτό είναι περίεργο. Λόγω Ταϊλάνδης. Το debate πιστεύω ότι δεν έχει απάντηση καθαρή. Μπορεί να διαλέξει μία ή δεν θες. Δεν θέλω. Επέλεξε μία. Μπορεί να είναι τέλειο άνθρωπος το οποίο έχεις. Λοιπόν, κορίτσι για σπίτι. Έχω καταλάβει ότι... Κορίτσι για σπίτι. Για χάρη το παιδίο να έχει κάτι. Ναι, λοιπόν. Κατάλαβα ότι όλοι θέλουν μια δουλάρα. Γιατί το κορίτσι για σπίτι όλοι εκεί το έχουν πάει συνειρμικά. Συνειρμικά. Δεν τα λέω τα ονόματα. Συνειρμικά. Λοιπόν, έχω ένα χαρτί εδώ πέρα. Σε χαρτάκι τα γράφει. Λέει Βερόπουλος. Λοιπόν, συνειδημικά, όλη μια δουλάρα θέλετε. Α, δεν ισχύει αυτό. Δεν ισχύει. Συγγνώμη, δεν θες κάποια να τη φροντίζει. Εκτός από εσάς τους δύο, το υπόλοιπο δείγμα έχει θεωρήσει το κορίτσι για σπίτι λίγο φακιόλι, ποδιά και όλη μέρα σπίτι. Εννοούνται αυτό. Δεν είναι αυτό όμως το κορίτσι. Και αλυσίδε το πόδι. Για μένα είναι η κορίτσια για σπίτι, η άντρα για σπίτι. Είναι τα δύο δηλαδή, κάπως έτσι πάει. Η κορίτσια για σπίτι. Η κορίτσι πώς θα είναι. Ένα που να είναι έξω και ένα μέσα. Βασικά το καλύτερο είναι να κάνει και δύο κόρες και να είναι και τρεις και να σε φροντίζουν. Πέλε και καφέ. Μετά όταν θα ναι, χάσει τις κόρες, ξέρει πώ θα σου πει. Λέει αγκαλίζει. Ξέρει πώ θα σου κακοφανεί όταν χάσει τις κόρες. Πού θα τις χάσει. Δεν σπαρεί. Κάποια στιγμή κάτι θα κάνω. Θα βρουν κάποιον άλλο. Ποιο Φιλιππίδη. Κανονικά. Θα πέσει με μπουνιέ με τον γαμπρό. Άνετα όμω. Τέλο πάντων είναι μεγάλη ιστορία τα παιδιά. Δεν είναι αυτό που παιδιά. Ναι. Α, το σκέφτεσαι. Ναι, το σκέφτομαι. Έχει πάει μπροστά αυτό. Ναι, εγώ το βασικά το σκεφτόμουν και μετά το ξανομάζεψα από κάποια περίοδο. Είναι ωραία ιδέα των παιδιών, αλλά ξέρει. Ότι δεν είναι παλιό, δηλαδή πρέπει να κάνει θυσίε. Δεν καλά, θυσίε του άλλου κάνει. Δηλαδή τώρα δεν προλαβαίνει για μένα, α πούμε. Είναι 23 χρόνια. Ούτε μετά τα προλαβαίνει. Αυτό λέω. Θα μετά θα είναι προτεραιότητα τα παιδιά. Θα με σέτε και μετά ξέρει. Τώρα δουλεύει για να. Κάτσε, μην κάνει την παιδιά, όντω. Ναι, πολύ καταλήψει. Οπότε εντάξει, οπότε το έκανα το χωρισμά. Δεν σα έριξε τώρα. Δεν σα έριξα. Ναι, ναι. Απλά λίγο να συνειδητοποιήσουμε την κατάσταση. Α, okay. Θες να το κάνουμε έρευνο τέτοιο να διαλέξουν. Να ανοίξουμε και λίγο. Υπερβολική που αφήνουν τα σχόλια να απαντήσουν. Λοιπόν, υπερβολική που αφήνουν τα σχόλια. Θα κάνουμε μια έρευνα online. Θα τη στήσουμε τώρα μετά. Okay. Να πατήσετε εκεί και τώρα με ευκαιρία. Έχω κάνει και μια έρευνα για τους ακροατές. Πόσοι ακούνε podcast και τα λοιπά, διαδώστε το λιγάκι. Θα βάλω καφέ killing. Δεν συμπεριλαμβάνονται οι podcasters, να μην ξεχνάτε. Ναι, είναι λίγο κάπου. Βασικά δεν είναι πολύ έτσι σωστή. Μόνο να αναπνέουν. Μπορούν μόνο να αναπνέουν. Δεν με αφήνει να τελειώσω και να πάω να ψηφίσουν. Να δώσετε και στου φίλου να ψηφίσουν. Απλά για να δούμε, ρε παιδί μου, πάνω κάτω. Έχουν ψηφίσει τώρα 50 άτομα. Σαρώνουμε. Τι. Λοιπόν. Μάθατε για τον Μπούς. Τι έπαθε. Πέθανε. Πότε. Το είπαν στην Νότια Αφρική. Υγεία, αρκετή υγεία. Το είπαν στην Νότια Αφρική. Βγήκε ρε παιδί μου κάτω ο υπότιτλος, η είδηση από το ETV στην Νότια Αφρική. Ό,τι θυμάσαι, δεν ανοίγω την είδηση που κολοχτυπιάζω κάτω. Ότι ο Τζορτζ Μπους πέθανε. Ήταν fake φυσικά. Ναι, τι έγινε επιτηδές. Έπαιζε κάποιος με τον μπάνερ. Έβαζε κάτω. Να το πούμε, ρε παιδί μου. Την ώρα που γινόταν το δελτίο ειδήσεων, πέσανε να περνάνε από κάτω οι τίτλοι. Και ο τύπος που έφτιαχνε τους τίτλους ήθελε να κάνει δοκιμαστικό και έγραψε νεκρός στον George Bush. Και πάτησε κατά λάθος δημόσια προβολή. Και πέρασε από κάτω για 3 δευτερόλεπτα. Όσο χρειάζεται να περάσει. Αυτό. Και είπε βασικά βγήκε ο εκπρόσωπος. Το είπε το CNN και τα λοιπά, έγινε το θέμα. Και ο εκπρόσωπος εκεί πέρα της τηλεόρασης είπε ότι από εδώ και πέρα λέει μάθανε και θα κάνουν με καταλαβίστικες λέξεις τα τεστ. Τώρα δεν μπορώ να καταλάβω. Δεν θα ήταν πολύ ευχάριστο σχετικά. Πρέπει να κολοχάρει κατά στο φρικιά και δεν έχουν γίνει ιδιαίτερα προβλήματα με το boost. Τι προβλήματα να έχουν. Έλα, μωρέ, όλος ο πλανήτης έχει με το boost τώρα. Θα ήταν καλό. Γιατί τι προβλήματα έχει με τον Μπούς, δεν μου αρέσει η φάτσα του. Το πρόβλημα του Μπούς που έχουν όλοι είναι νεκρός όλα αυτά τα χρόνια που τη προεδρία. Πιο hot θα ήταν ενώ ήταν πάνω να έβγαινε η είδηση. Γιατί? Τώρα βγήκε ο Ομπάμα, χαιστήκανε. Καταλαβαίνω. Αυτόν τον Ομπάμα πολλοί τον έχουν στα πάνω και δεν τον βλέπω καλά. Πολλέ μαλακέ ήταν αυτέ. Ξεφεύγει από το θέμα. Σωστά. Το θέμα μας δεν είναι πολιτική. Ναι, δεν είναι hot ο Ομπάμα. Γιατί όλοι οι πολιτικοί κάνουν. Hot σε ποια από ποια άποψη. Γενικά hot. Καλά. Με hot παιδί. Μανάρι. Τα μωρά πάντως γελάνε όταν το τέτοιο. Ενώ στον Μπούς κλαίγαν όλα τα παιδιά. Το παιδί δεν ήταν μουτσούνα τώρα αυτό που είχε. Ιδέες. Είναι το φίνγκρε παιδί μου, σου βγάζει άλλο η άβρα. Να το πάω τώρα που είπαμε λίγο για πολιτική. Για πες. Άκουσες τον Τίλτσεντ. Όχι. Λαϊκισμοί, ένα καινούργιο. Τώρα γιατί με δίνεις έτσι στεγνά, έπρεπε να τον ακούσω, δεν τον έχω ακούσει. Ναι, κάνει λαϊκισμούς. Παίζει λαϊκό, θα ακούσω από τρελή και αδέσποτη. Και από μπροστά τι παίζει. Και να σχολιάζει, πολιτική. Και του λέει κάποια στιγμή, ήταν ο Πάπου εκεί πέρα και τον. Του λέγε wow, μάγκα και τα λοιπά, είσαι τέλειος και τα λοιπά. Και πέταξε μια ατάκα, βέβαια λέει το πασοκίζιν, δεν είσαι τη φιλοσοφή. το θάβω λίγο τώρα. Ναι, Ντίλσεντ, μαζέψω, τι είναι αυτό. Του έχω μια πρόταση, αφού θέλει να πέσει Παπάζογλου, ας βάλει τη ρογμή του χρόνου για πολιτική. Α, ταιριάζει πιο καλά. Ακούς το Μπουζουκάκι και τα λοιπά. Τώρα ακούς το Μπουζουκάκι και το σχολιασμό. Δεν ξέρω, μου φανεί. Γιατί όχι. Γιατί δεν βγαίνει με ένα δημοσιογραφικό σε ένα καφενείο που παίζουν πόκα, έχει πέρα τα τέρμα σκυλιά. Και να του πατάει εκεί πέρα και να λέει και τις απόψεις του. Να έχει και κοινό. Ντίλσεντ, έλα, εξυγχρονίσου. Τι μυαλό έχω. συνεχίζουμε. Συνεχίζουμε, να πούμε κανένα κομματάκι. Πάλι. Α, δεν θες. Κάνουμε. Θα πούμε τώρα. Άντε, να πούμε κανένα κομματάκι. Μονητής. Πάμε το μονητή. Πάμε. Αυτό είναι πολύ hot, λέει. Είναι hot. Το γουστάρι. Είναι σαν τον Ομπάμα. Σαν τον Ομπάμα, για πράγμα. Σαν τον Ομπάμα, μόνη της. Μέσα σε πυκνό δάσος, πάνω σε λάθος μονοπάτι. Κάτι ψάχνω κι είναι κι άλλοι που έχουν φάει την απάτη. Δύο μάτια, μια υπόσχεση και 10 ανταμώματα. Χωρίσαν στην παλάμη σου της νύχτας κατορθώματα. Καλύψαν τα αρώματα, οι στήν του χρόνου γερασμένοι. Και σπεύσαν να φτιάξουνε ζωή απλουστευμένη. Μαραμένη και εκδαρμένη από τα νύχια του ψέματος. Σφιγμένη αναπνοή, καμιά αγκαλιά το πρωί. Γύρω άνθρωποι πολλοί, κι όμως είναι τόσο μόνοι. Να παίρνει το τιμόνι, χωρίς να ξέρει να οδηγεί. Είναι καιρός, είπα να βγει, μα είναι δύσκολη και ποιοι είναι αυτοί που είναι αυτοί. Τόσες σκιές δεν ξεχωρίζω τις καρδιές. Χίλιες φωνές να ξεπερνάνε τα αυτιά και να μολύνουνε ψυχές. Θυμάμαι υπήρχανε ματιές, κλεφτές, έντονες και τόσο ευγενικές. Ρουφιχτρά γη να καταπίνει τις στιγμές και να χωνεύει προσευχές. Εύκολα σαν να ήταν νερό στην έρημο. Σακίζω στο πηγούνι σου, απλώνοντας το χέρι μου. Σηκώνω το κεφάλι σου, το βλέμμα σου να αγγίξει το απέραντο. Να σμίξει όλα τα όνειρα που χάθηκαν στο παρελθόν. Ανάθεμα το χρόνο που τρέχει πιο πολύ από όσο φτάνει η ψυχή να αντιληφθεί την ενοχή. Δώσ' μου τώρα την αλήθεια πως την πρώτη φορά η ζωή γίνεται χώμα κι αέρας και φεύγει μακριά. Σαν μαριονέτα με ξύλινα φτερά δεν την πάω κάθε νύχτα να πετάξω ψηλά. Δώσ' μου τώρα την αλήθεια πως την πρώτη φορά η ζωή γίνεται χώμα κι αέρας και φεύγει μακριά. Σαν μαριονέτα με ξύλινα φτερά δεν την πάω κάθε νύχτα να πετάξω ψηλά. Κατάλαβα τον πόνο της, σεβάστηκα τον δρόμο της. Μόνη της την άφησα να χτίσει το κελί της. Θυμάμαι ένα πνοή της βαθιά έσχιζε το δέρμα. Φοβήθηκα αρχικά μα τελικά της είπα τέρμα. Έβαλε τα κλάματα, ποτέ δεν το περίμενα. Βαθιά χαράματα πήρε τη θλίψη που ετοίμασα. Την άφησα στα στέλια να της μετρούν τα βήματα. Βυθίστηκα σε σκέψεις και σε αισθήματα που έρχονται και φεύγουνε όπως η παλήρια. Εκατομμύρια στιγμές πες ουρανέ μου, αιώνιε παρατηρητή. Δεν πέρασε μια μέρα δίχως να πω την προσευχή. Δεν πέρασε μια νύχτα να κοιμηθώ με ήρεμη ψυχή. Έτρεχαν οι σκέψεις στο χαρτί και το μελάνι ξεθοριάζει. Το μυαλό μου δεν σηκώνει άλλο τέρας που φωνάζει. Αποθήκη με ουρλιαχτά. Αν ανοίξω την πόρτα θα μου κλέψουν τα αυτιά. Δεν ανοίγω σε κανένα, δεν πηγαίνω πουθενά. Δεν αντέχω αυτόν τον κόσμο δίχως μια αγκαλιά. Δώσ' μου τώρα την αλήθεια πως την πρώτη φορά. Δώσ' μου τώρα την αλήθεια πως την πρώτη φορά. Η ζωή γίνεται χώμα κι αέρας και φεύγει μακριά. Σε μαριονέτα με ξύλινα φτερά δεν την πάω κάθε νύχτα να πετάξω ψηλά. Δώσ' μου τώρα την αλήθεια πως την πρώτη φορά. Η ζωή γίνεται χώμα κι αέρας και φεύγει μακριά. Σε μαριονέτα με ξύλινα φτερά δεν την πάω κάθε νύχτα να πετάξω ψηλά. Να πετάξω ψηλά. Ίσως μια μέρα να πετάξω ψηλά. Ίσως μια μέρα να κολλήσω τα φτερά. Ξαφνικά να πετάξω ψηλά. Α, πρέπει να πούμε. Θα σα πούμε τη ζώα είμαστε. Γαϊδούρα και κουνάβι. Ωραία. Ναι. Αυτά είναι τα ζώα είμαστε τα πάντα. Από πάντα. Πάντα. Το κουνάβι καταλαβαίνει. Το γαϊδούρα επίσης γιατί έχω υπομονή για να το αντέχω. Ωραία. Εσύ έχει ζώο. Έχει ζώο, έχω ζώο. Έχει ουρά. Έχει μέσα μου που λέει. Ωραία αυτό το παιχνίδι. Δεν παίζει ούτε. Δεν έχει κατοικίδιο ρωτάω. Εγώ πιστεύω ότι έχω μια γάτα. Καταπήχη τώρα. Την Ταλή. Από τον Ταλή βγαίνει. Σαλβαδόρ. Ναι, Σαλβαδόρ, αλλά είναι, είναι με μακριά πόδια και τέτοια. Είναι λίγο περίεργη, ναι. Το ξέρετε ότι ξέρω την κερασούλα. Το έχω ξαναπεί για την κερασούλα. Είναι γατάκι το οποίο είναι με δικές ανάγκες. Τι πάει να πει αυτό. Το ένα πόδι της δεν πατάει καθόλου, είναι έτσι. Ήταν έτοιμο για να χαθεί. Είχε βάλει καρτσάκι. Με πει πάει, το πει. Καρολάρι. Όχι, τι είσαι κάτι σκυλάκι που σου κοπεί τα πόδια και με καρτσάκι. Ναι, ναι, ναι. Συγγνώμη, τι είναι αυτό, πού το βρήκες. Είναι της φίλης μου. Ποια? Έχει και Facebook. Μπείτε να δείτε, κερασούλα. Μπείτε στην κερασούλα. Κερασούλα. Όχι, δεν ξέρω. Ναι. Ναι, μια φίλη μου έχει την κερασούλα και της έχει ανοίξει και τέτοιο στο Facebook. Και μπαίνω και τη μηχάνη. Αυτό το Βασιλάκο που έχει ανοίξει και τέτοιο. Μπράβο, ναι. Και εγώ πολύ λίγο το βρίσκω. Δεν ασχολείται. Εγώ μιλάω. Facebook. Τι κάνω, ναι. Και την κάνω Facebook. Ο τύπος. Δεν είναι φόβο τα υπόλοιπα γατιά. Ο τύπος. Ναι, έτσι λέγεται. Ο τύπος λέγεται. Ιταλή λέγεται ο τύπος. Το προηγούμενο επεισόδιο τα σπάσε. Τα δε στα σχόλια. Τα άκουσες εσύ, ρε. Εγώ. Ναι, ναι. Το προηγούμενο επεισόδιο. Έρχεσαι εκπομπή, δεν ακούσες και τα προηγούμενα επεισόδια. Η τρελή του 2009. Pod Show 8. Άκουσα το άλλο με τη γαλοπούλα. Ποιο ήταν αυτό. Με το Δούκογλου. Α. Νύχτα της τραγωδίας. Μάλιστα. Διάβασε σχολιάκια, Κασιανός. Πολλά σχόλια. Μπήκαμε στο σχόλιο. Ας ξεκινήσουμε από κάποιον. Από τον Κασιανό. Έστειλε ο Κασιανός, ο οποίος είπε ότι κρατάμε λίγο ψηλά το Λάβαρο. Του ελληνικού podcast. Ας το κάτω Λάβαρο. Ναι. Κάποιος άλλος είπε ότι είναι πολύ εντυπωσιακό. Τώρα εσύ χάρηκες, εσύ λες. Εγώ ξέρεις τι είπα, ότι υπάρχουν και άλλοι άκυροι εκτός από εμάς. Όχι, εγώ λέω ότι είναι καλό ρε παιδί μου να αρέσει γενικά το, η φάση. Και. Όχι, εντάξει, ήταν λίγο υπερβολικό. Ένα είναι υπερβολικό πάντα στα σχολιά του. Ποιο είναι. Ντίμχαπ. Τι έλεγε, α, μαλακίες έλεγε. Ρε Ντίμχαπ, θέλει να σε πάρει, λέει. Πού θα την πας, ρε Ντίμχαπ. Ούτε μέχρι τα Κιούρκα δεν πάω. Το, θέλει να σε πάει, λέει, στο Las Vegas. Και στα πριβέ του. Αυτό με τα πριβέ δεν το κατάλαβα. Τι πριβέ, πριβέ χορό. Λοιπόν, κοίταξε να δει. Αν αφήσει μαλλιά. Αν αφήσει μαλλιά, μείνει ένα χρόνο άπλητο. Μούσια. Κάτι μπορεί να παίζει γίνει. Παίζει και να σε κοιτάξει. Παίζει. Πλάκα κάνουμε. Όχι, θέλει βρώμα γενικά, γουστάρει. Όσοι γουστάρετε δύο εδώ, βρωμήστε. Εδώ ο Λέξ έχει έρθει. Λοιπόν, καθαρό. Άλλο υπερβολικό. Γέλασε ο Τζιραλής. Ο Τζιραλή του άρεσε. Ποια άλλα ήταν σχολεία. Πε λίγο για το Κασιανό. Ο Ροβεραντ. Να πω για το Ροβεραντ. Α, πε για το Ροβεραντ. Ροβεραντ. Δεν ξέρω πώς προφέρεται, ρε παιδί μου. Ναι, είπε ότι θέλει λιγότερο να μην αναλωνόμαστε λέει ειδήσει. Τι θες δηλαδή, πού να αναλωθούμε, τι να πούμε. Και τη ζωή σου. Και τη ζωή μας να λέμε, τι να λέμε, δεν έχουμε ποτέ. Πόσες σχέσεις είχες μέχρι τώρα. Ωγγε, yeah, είμαι παρθένος, δεν είχα σχέσεις. Λοιπόν, να μας πεις τι θέλεις, ευχαριστώς να το δούμε, ρε παιδί μου. Είναι κουσκούς ο άνθρωπος. Κουσκούς. Θέλει να σχολιάζουμε για επικαιρότητα ή να σχολιάζουμε το ίντερνετ. Είναι σαν το δελτίο του Star, ρε παιδί μου. Αλλά στα μέτρα του ίντερνετ. Σου έχω και για δηλαδή, κύτερα, ξέρω εγώ για τον Κασιανό που έλεγε. Ναι, ναι, ναι. Πριν, ξέρω γιατί ο Κασιανός βγήκε το Twitter, έφαγε παντόφλα. Κάτι πρέπει να δούμε. Αυτό. Θες να το δούμε, να κάνουμε μια τέτοια εκπομπή. Να μιλάμε για το Open Coffee, ξέρω εγώ. Να κράζουμε. Κράξαμε λίγο στην προηγούμενη. Ναι, εσύ να το λέξει Open Coffee, ξέρω εγώ. Με ποια τριγυρνάει τώρα, με ποιον ήρθε. Πω. Έτσι, τσακώθηκε με αυτό. Μπράβο, ναι. Και τέτοια. Λες θα βγάζουμε ένα τέτοιο. Αυτό θα έχει πιο πολύ ενδιαφέρον. Θέλει, ψήνεσαι. Ναι, είναι ωραίο. Να το δούμε. Λοιπόν, Κασιανός. Τι. Κασιανός. Γιατί έφυγε Κασιανός. Έφυγε από το Twitter. Ο λόγος. Δεν ξέρω, έκανα διαγραφή λογαριασμού. Ο λόγος ήταν. Με γυναίκα πρέπει να τσακώθηκε. Δεν λέω πολλά. Κορίτσι για σπίτι, γυναίκα καριέρα. Λοιπόν, τσακώθηκε και πέρα με μια τύπησα, μάλλον. Είχαν μια διαφωνία, πήγε να τη στείλει direct μέσα. Τη λέει αυτή λογικά. Λογικά όλα αυτά, γιατί εγώ τα βγάλα από τα συμφραζόμενα. Λέει αυτή λογικά, μη μου στέλνει. Απαντάει αυτό, δεν ξέρω εγώ τι. Και βγαίνει, ναι, γράψα όλα την public και πηγαίνει αυτό και λέει. Στείλε λέει στο, στο τέτοιο, στο developer του Twitter ότι δεν θες μηνύματα. Ξέρω εγώ, μήπως σκεφτούν να τα βγάλουν. Και μπουρου μπουρου και τα λοιπά. Α, και αυτή γύρισε και του είπε: ξέρει ποια είμαι εγώ, λογικά που έχω πτυχία και έχω κάνει και δεν ξέρω εγώ τι. Ξέρει μια τέτοια ζωή. Α, ήταν καριέρα, εντάξει. Ναι, 15χρονο. Και τόζει το λογαριασμό και έφυγε. Εντάξει, πώς γίνεται να φύγεις από το Twitter. Έλα μου, ντε. Δεν καταλαβαίνω. Λοιπόν, έχει όμως και site. Το shorttails.gr. Shorttails.gr. Είναι πάνω αυτό. Είναι βασικά τώρα να σου δείξω, να μας πεις και τη γνώμη σου. Στο like, στο λέει, όχι σε μένα. Το site είναι κλειστό. Το σβήσε και αυτό. Έφυγε και από εκεί τελικά. Κάτσε να το δούμε από το Google. Α, αυτό. Πώς το βλέπεις. Θαυμάσιο. Δεν είναι πολυτελείο. Έχει ένα ωραίο concept. Μου θυμίζει μια νέα πλατφόρμα που έχει βγει. Το οποίο συνδυάζει όλα τα feeds σου και τα RSS που τα βγάζει σε Steve Blog. Ναι. Ναι. Ενδιαφέρον είναι πάντως. Αρκετά. Αλλά το κλείσε και αυτό. Κακό. Κρίμα, να τον ανεβάσει. Το θέλουμε πίσω. Το κλείσε μάλλον γιατί είναι όλο στο Twitter. όλο το post είναι όλο Twitter γενικά. Ναι, δεν έχει μείνει τίποτα. Τέλος πάντων, Κασιανέ, γύρνα πίσω γιατί θέλει ο Λέξ να σε σχολιάσει στο webs. Θέλει να κάνει κριτική για το design σου. Θα σου ετοιμάσουμε review. Πολύ καλό. Αυτό. Οπότε ανέβα για να σε σχολιάσουμε. Έχουμε άλλον. Που μπορούμε να κράξουμε. Ναι, ποιο να κράξουμε. Είδαμε κάτι για τη Vodafone. Αυτό είναι ένα θεματάκι. Αυτό με τη Vodafone είναι ένα θέμα. Μπορείς να περιγράψεις. Και πολύ σημαντικό. Λοιπόν, πέτυχα ένα post χθες στο τροκτικό από έναν αναγνώστη το mail, λογικά. Το οποίο έλεγε, δείχνει μια σημαία και λέει, σας θυμίζει κάτι η σημαία. Λοιπόν, εσύ που έχεις σχέση και με design και τα λοιπά, θα σου δείξω τη σημαία να μας πεις, να μας την περιγράψεις. Ναι, είναι ο Σταύρος, με κόκκινο και άσπρο ας πούμε. Και μέσα έχει το σήμα της Vodafone. Και δηλαδή μέσα... περιμένεις να σκάσεις προσφορά. Ζήσε τη στιγμή κανονικά. Σου απ' το 3G. Σκότωσε τους όλους. Λοιπόν, έχει ακριβώς το σήμα της Vodafone το αυτάκι. Ακριβώς, ναι. Ίδιο. Ολόιδιο. Είναι ίδιο. Είναι πραγματικά. Είναι ολόιδιο. Η σημαία ποιανού είναι? Η σημαία είναι επίσημη σημαία της Ku Klux Klan. KKKK. Και. Ναι, τη κλασική ρατσιστική οργάνωση. Μην αναφέρει του sponsors. Που έσφαζε, κρέμαζε και έκαιγε αράπηδε. Ναι, και. Τέλος πάντων. Κάνει στο κέντρο το σήμα τη Vodafone. Και είναι το σήμα τη Vodafone. Βασικά έτσι είναι η σημαία και η Vodafone πήρε αυτό το σήμα. Έχει να μα πει κάτι ο κύριο Κορονιά. Δεν είναι πλέον. Το ξέρω. Ποιο είναι τώρα πάνω. Δεν ξέρω. Τέλος πάντων, από τη Vodafone να μα γουστάρουν να μα απαντήσουν γιατί αυτό είναι θέμα που θα πάει στη Βουλή. Θα βγει. Επίσημα. Θέλετε να πούμε ένα άλλο δικαστήριο, τι έπαιξε. Για πες. Ο Ζωρό. Α, ο Ψωμιάδης. Έφαγε ένα χρόνο. Ένα χρόνο με αναστολή. Γιατί έκανε την εξής πατάτα. Άντε, πες την. Έλα μωρέ, μείωσε το πρόστιμο σε έναν... σε ένα βενζινάδικο το οποίο η νομαρχία έχει ρίξει πρόστιμο γιατί νόθευε τη βενζίνη, δεν ξέρω εγώ τι. Τι τιμή, καταρχικό πρόστιμο. Ναι, γύρω στα 50.000, 60.000. Το μείωσε. Εκεί το μείωσε στα 5.000. Όταν γιατί... έχουν εκλογήσει, θα δώσει και λεφτά για τους. Ναι, γιατί πιστεύει ότι ο άνθρωπος είχε προβλήματα υγείας και σου λέει από το να τον πεθάνω, καλύτερα να πεθάνω εγώ ίδιος. Έλα, μαλακίες τώρα. Και είναι υπέρ πάντα του ανθρώπου, βάζει τον άνθρωπο πάνω από την ομαρχία και από το ελληνικό δημόσιο. Άμα τον πετύχει σε κανένα παράθυρο τώρα και είναι απέναντι δημοσιογράφος και δεν τον κράξει, δεν θα είναι πολύ καραγκιόζης. Το θεϊκό είναι ότι ούτως ή άλλως τα περισσότερα πρόστιμα που είναι προ το ελληνικό δημόσιο δεν πληρώνονται. Οπότε έκανα και εγώ τη διευκόλυνση, αφού έχω τη θέση. Αυτό του κάνει έκπτωση. Τέλος πάντων, λαμογές. Πώς ψηφίζουν εκεί πάνω, ρε. Προσέξτε τι ψηφίζετε. Ξέρετε που τα λέμε. Πόσο βγαίνει, αυτό είναι και μεγάλο ποσοστό. Είναι στάνταρ, βγαίνει με τη μία, με την πρώτη. Δεν πάνε σε δεύτερο γύρο. Φαντάσου. Ψωμιάδη. Φαντάσου πώ πλέον. Ναι, η προσωποποίηση του λαϊκισμού, α πούμε. Πώ σα φάνηκε το ακαπέλα, από σένα το είδα. Ναι, το ακαπέλα, με τόσο λέει αδερφή μου βασικά. Έχει και αδερφή. Κάτι εγώ ναι. Το βασικά δεν είπα. Πόσα χρόνια. Είναι 20. Τι γιατί δεν έφερε εδώ. Είχε δουλειά. Αλλιώ θα την έφερε. Μην την έφερε καθόλου δουλειά. Είναι στην Ισλαμία, στο αγόρι, το οποίο έχει μπει η φαντάρο. Έχει πάει επίσκεψη. Ξέρω. Και αγόρι, αλλά είναι φαντάρο. Αυτό είναι θετικό. Έρε με του φαντάρου. Τι θετικό έχει. Ότι είναι το αγόρι, γιατί είναι μαγκωμένο κάπου, μαντρωμένο. Αυτό είναι καλό. Για ποιον, γιατί να το πει, όχι για μένα, ναι. Για εκείνον, όχι, δεν είναι. Τέλος πάντων, ναι. Θα το ακούσει. Α, το Αθανασίου Διάκου έχει παρουσιαστεί. Θα το ακούσει, αδερφή. Θα το ακούσει, αδερφή. Ποιο το podcast. Ναι. Εννοείται. Το προωθεί σε όλου. Αδερφή. Αδερφή, σε θέλουμε στην επόμενη εκπομπή. Όχι, έχει τραβηγμένο. Πάντω δεν βλέπω να ζορίζει για πολύ. Τι νοεί. Για την αδερφή σου. Τι να ζορίζουμε. Μόνο εσύ δεν ξέρει αυτά τα κολλήματα. Εγώ δεν έχω κανένα κολλήμα, γιατί έχω αδερφή. Επειδή δεν έχει. Άμα είσαι. Ναι, είναι πολύ χαλαρό. Όχι, μα ανοιχτό. Έτσι θα πρέπει να είσαι. Τι χρονών, κοπέλα. Και. Πόσο δύσκολο να είσαι. Μικρό ή χρονά. Την έχω βάλει και έχει κάνει και στο web, έτσι. Guest post. Σοβαρά. Έλα, ναι. Έχει και Facebook. Όχι. Είναι κάτω του Facebook. Μπράβο, δικιά μα είναι. Εγώ είμαι φίλο μου το αγόρι. Φίλο είσαι. Ναι, οπότε την προστατεύω. Καλά, έδωσε φίλο σου να πάει. Όχι, έγινε μετά φίλο μου. Α, κακό αυτό. Γιατί. Δεν μπορεί, πρέπει να το ελέγξει κάπω. Είσαι πραγματικά, δηλαδή κολλημένο. Για μου είπε κολλημένο. Είμαι οπισθοδρομικό γενικά. Πώ τον αντέχει. Δεν σου είπε τη μηγαϊδούρα. Με αντέχει δύο ώρε κάθε εβδομάδα που κάνουμε την εκπομπή. Και 9 χρόνια τώρα. Αχ, 9 τώρα. Πώ φοράνε τα χρόνια. Μεγαλώνουν. Το ακαπέλα λοιπόν. Το ακαπέλα. Από αλλού ξεκινάμε λίγο. Το ακαπέλα έχει γίνει χαμό. Το πήγα στη δουλειά σκέψου. Έφτιαξα μνηματάκια και με συνθήματα πλησίδια και τέτοια. Έβριζε το λαγουδάκι. Έβριζε το λαγουδάκι και έχει ρίξει τα απίστευτα. Και το έστειλα με email σε κάθε υπάλληλο τη δουλειά. Το ανοίξαν όλοι μαζί και έγινε χαμό. Σπαμ, νομίζω λέγεται αυτό. Πώς λέγεται. Δεν θυμάμαι μόνο τη λέξη. Ναι. Είναι τρελό. Εμείς είπαμε να κάνουμε μια συνταγή. Μας έδωσες. Μπράβο, ναι. Είναι η συνταγή του Ευγέννη, του φοιτητή. Γενικότερα. Τη καγούρα. Του αυτού που έχει τη γυναίκα για καριέρα. Αυτό που θέλει να την πει στον Τιτάνα. Ξυπνά το βράδυ με μία απίστευτη λιγούρα και συνειδητοποιεί ότι δεν έχει κάποιο γλυκό για να φας. Σε μία τέτοια δύσκολη κατάσταση ερχόμαστε να δώσουμε λύση. Υλικά: 4 κουταλάκια του γλυκού αλεύρι, 4 κουταλάκια του γλυκού ζάχαρη, 2 κουταλάκια του γλυκού κακάο σκόνη, 1 αυγό, 3 κουταλάκια του γλυκού γάλα, 3 κουταλάκια του γλυκού λάδι, 1 κουπά. Ανακατεύουμε το αλεύρι με την ζάχαρη και το κακάο, προσθέτουμε και το αυγό, ρίχνουμε μέσα το γάλα και το λάδι και ανακατεύουμε καλά. Βάζουμε την κούπα για 3 λεπτά στον φούρνο μικροκυμάτων. Εμείς τι λέμε στον Τιτάνα τώρα και τον προκαλούμε δημόσια. Να κάνει συνταγές καλύτερες από εμάς. Δεν πες τίποτα. Όχι ψωμάκια τώρα, εντάξει. Ψωμάκια και τέτοια. Για ένα κομμάτι ψωμί τώρα. Κάνει ψωμάκια, κάνει για μπύρες, έχει κάνει για χαλβά. Για μπύρες είναι αυτή. Χαλβά έχει κάνει συνταγή. Ο χαλβάς ήταν έτοιμος. Α, ήταν έτοιμος. Τι έκανε. Διάβαζε την ετικέτα. Ναι, και έχει κάνει και για τον Durex το Play. Τι έχει κάνει γι' αυτό. Με τη δόνηση. Σου δείχνει πώς το χρησιμοποιείς με. Ναι, διάβαζε οδηγίες, έλεγε και αυτό ήταν εδώ το πρώτο. Δεν με έδειχνε με βίντεο το έδειχνε. Το φοράγε. Όχι, δεν το φοράγε. Στα δάχτυλα το έβαζε. Ναι. Γενικά κάνει για ό,τι τρώγεται. Τρώγεται αυτό. Αυτό όχι, αλλά γενικότερα ρε παιδί μου. Έχουμε χάσει λίγο την μπαλά. Ναι. Συνεχίζουμε. Τι ζωτήσε. Μια και πιάσαμε και τον Τιτάνα που λέει πες τα όλα, καταλαβες. Πάμε πάλι στο κουσκούς. Μ' άρεσε εκεί με το Twitter και την κοπέλα που έβγαινε στην Βασιλιά. Επίσης έχω μαθαίρετε για κουσκούς. Μία, τι εγώ. Μαστροκοστά. Ήρθε στην Αθήνα το κορίτσι. Πότε, για πού ήταν. Είναι στην Κύπρο, εκεί παίζει ο Δέλλας. Ο Κυριανός, βέβαια. Α, και πάει με. Είναι Δέλλας ο Δέλλας. Στον αγώνα Ελλάδα-Δανία ήταν στο κοινό. Για να στηρίξει τον άντρα της. Είναι αλήθεια ότι τους έχουν προτείνει από κανάλι Κυπριακό να κάνει εκπομπή και μάλλον θα δεχτεί. Τι άλλο να κάνει. Γιατί... Είναι αυτό το κορίτσι για σπίτι, δεν το έχει αυτή τώρα. Τι να κάνει. Έλα, ρε, μπορεί να είναι και αυτό. Η γογούλα. Αυτά που λέτε με τη γογούλα. Θέλεις τέτοια. Άμα θες τέτοια, θα ζούγω. Όταν τελειώνει κάθε σκέψη, όταν στερεύει το κρασί, όταν πεθαίνει κάθε τι που σε κρατάει ως την αυγή, τι μένει πια, τι μένει πια. Ο χρόνος έδειξε δειλά και όλα ξαφνικά γίναν ανάμνηση γλυκιά. Αυτά που πίστευα πως πάντα θα μεναν ανεξίτηλα, ο σεβασμός και η ζεστασιά αποτελούν τα προχωρήματα. Στους φίλους που φεύγουν σιωπηλά, αρπάζοντας τα πόδια ψηλόλιγνο σκιών σας σκοτεινά. Ειλικρινά η μοναξιά είναι πείμα βουβό όταν τα κρίζεις και μπουχτίζεις. Απ' τη ζωή στο υλικό, αλήθεια πόσα παραμύθια χρειάζονται για να στηρίξω. Το πύργο της λύθης πως να ενισχύσω, να βαδίσω ανάμεσα σε χόρτα κι ουρανό. Τη γη, το χώμα το κενό να αφαιθώ. Στη ζεστασιά των στιγμών και μια φορά όταν ξυπνήσω να είμαι ακόμα παρόν. Στη μοναξιά σου παρόν, στο χείλος των λιγμών. Σπαθώ να φεθώ, να χαθώ, να σε βρω και ακολουθώ το ρυθμό χωρίς λόγο ή σκοπό. Προσπαθώ να φεθώ, να χαθώ, να σε βρω. Μ' αρέσει όταν κλαις εκεί στο δώμα των στιγμών. Είναι σημάδι υπέροχης κι είναι σημάδι ενοχό. Είναι ο δρόμος των ευαίσθητων. Συνάμα δυνατόν είναι ο δρόμος για τη λύτρωση και καμικάζει ο Θεός. Βουτάει στις αμαρτίες μας, ξεπλένεται στα πάθη μας. Γελάει στις κακίες μας, πονάει στην αγάπη μας που πάει το καράβι μας. Χωρίς παλιά στο πουθενά οι ναύτες σκελετοί με το σπαθί κόβουν τη θάλασσα. Αγγίζω τα τρεμάμενα χείλη σου μες στη θλίψη σου. Υγρά και απαλά κατανοώντας τη φύση σου. Τα λόγια δεν φτάνουν, οι πράξεις βούτυξαν στο χάος. Τα ξόρκια λύθηκαν, που πάμε τώρα ρωτάω. Δεν περιμένω απάντηση, γίναμε πίνακα στο φράγκονα. Το κάθε δάκρυ σου, σαν φρέσκια μπογιά, θα τρέχει πάντα στον καμβά. Και όλα αυτά θα είναι μέχρι το τέλος μια θλιμμένη ζωγραφιά. Στη μοναξιά σου παρόν, στο χείλος των λιγμών. Προσπαθώ να φεθώ, να χαθώ, να σε βρω. Και ακολουθώ το ρυθμό, χωρίς λόγο ή σκοπό. Προσπαθώ να φεθώ, να χαθώ, να σε βρω. Καλά, έτσι προχθές βρίσκω ένα link το οποίο έλεγε οι 10 pornstars που έχουν Twitter. Ήταν καταπληκτικές. Μπορείς να θες να... Είχε φωτογραφίες μόνο κείμενο. Είχε φωτογραφίες και το link. Το link. Ναι. Και μπορείς να τις κάνεις follow. Να δεις. Τι μπορεί να λένε αυτές. Στο Twitter. Πήγα σήμερα, είχα δουλειά, με γαμίσανε πέντε. Κουραστική ημέρα. Ωραία θα είναι. Καλό θα είναι. Μπορεί να έχουν και πιο βαθιά ζητήματα. Λοιπόν. Γενικά, δίνει στροφή τώρα στον Τιτάνα. Είναι φορνοντίβε η γνώμη τη. Α, και τώρα που παντίβα, για την ευκαιρία, κάνει και podcast. Πρέπει να ξανάρχισε. Α, μπράβο. Ναι. Καλό κοριτσάκι αυτό. Πώς να είναι, 20-22, πώς να είναι. Α, δεν ξέρω. Δεν την ξέρω προσωπικά. Έχει βάζει ωραίες φωτογραφίες, δηλαδή πραγματικά. Ναι. αφού είναι πραγματικά βλέπω εκεί πέρα και τα λοιπά, πρέπει να φύγω. Του λέω ότι είδε το post με τα, που έκανε το share, το link με τις γκόμενες. Όχι, μου λέει αυτή είναι η ντίβα. Άλλο αυτή δεν είναι. Όχι, μου λέει άλλη, αυτή είναι πασίγνωστη. Και από εκεί μπήκα και έψαξα και τα λοιπά. Είδα podcast και τέτοια. Α, είναι το τέτοιο ρε, αυτό το Βουτς Βουτς που λέγαμε, θυμάσαι στο πρέπει. Ναι, ναι, ναι. Βουτς Βουτς. Τη λένε κάπως Βουτσόγλου. Δεν ξέρω καθόλου. Από εκεί πήγε το ντίβα. Να μου λέει, δεν ξέρω. Ή την είδα ντίβα. Τέλος πάντων, δεν ξέρω. Έκανα και ένα social party. Δεν κραγεί. Όχι ρε, δεν καλωρίζω. Έκανα ένα social party. Κάνει social party, το κάνεις στο ίντερνετ. Ναι, ναι, το κάνεις στο ίντερνετ. Θες να ξεκεράσω εσένα, σου στέλνω μια φωτογραφία με ένα ποτό. Παίζει τραγουδάκι, έχει κάνει quiz. Δεν θα μεθύσουν ποτέ αυτοί όσοι. Όχι, πίνανε, χορεύανε κτλ. Κάνανε λίγο 3 ώρες Skype. Μόνο σου το πει. Τέλο πάντων, έχει κάνει social party. Ναι, άμα πατήσει tag ή παύλα party. Και αυτό είναι για πάντα διαρκή. Όχι, έγινε μια μέρα. Δηλαδή, μια μέρα στέλνουν όλοι ποτά και φωτογραφίες. Μια μέρα, ρε παιδί μου, το βράδυ. Δεν ξέρω, εγώ δεν το κατάλαβα. Α, ήσουν και εσύ καλεσμένος. Ήταν όλοι, ήταν ανοιχτό. Είχαν open party. Είχε dress code και δεν πήγε. Λοιπόν, τέλος πάντων, όπως την βρίσκει κανείς. Έφαγες πόρτα σε e-party, ρε γαμώτο μου. Εγώ το προμόταρα, ρε παιδί μου. Μπράβο, όχι, όχι. Τις ωραίες ιδέες, τις πρωτότυπες. Όλες τις ιδέες τις προμοτάρω, γιατί το θέμα δεν είναι ωραία ή άσχημη. Κάποιον μπορεί να τον ενδιαφέρει. Να προμοτάρουμε και μια άλλη ιδέα. Όχι. Α, καλά. Ποια? Ένα νέο podcast. Κι άλλο νέο podcast. Πήξαμε στα νέα podcast. Λαχανάκι, Κίτσος Μίτσος, Live Whispers. Κάνουνε ποιο? Το Κύψιλα. Ή Κύψιλα. Μας την είπανε, λέει, ότι τους κατεμοιάσανε. Μπράβο, στείλαμε ένα ηχητικό σχόλιο, να τα ακούσουν τα παιδιά, είμαστε πάρα πολύ καλοί εμείς. Μας συγκινήσανε, γιατί είπανε ότι ήμασταν από τους λίγους που τους στηρίξαμε. Είναι η πρωτοδεύτερη η δουλειά τους. Έχουν μια ωραία ιδέα που έχουν making of, δεύτερο αρχείο, τα κομμένα. Να πω στον Κίτσο Μίτσο να μην πίνει πολλές μαστίχες. Στις άλλες βοήθησες, εσένα όχι. Και τα ούζα να προσέχει. Και είναι σε στυλάκι χήμα, που πολύ το γουστάρω, και εγώ θα τους ακούω βασικά. Τι καλό, πετυχημένο. Πού να είσαι μαλακισμένο. Δεν είπες μαλακισμένο. Ομολογώ ότι δεν καταλαβαίνω. Εντάξει, η ένταση μου φαίνεται καλή. Και επειδή κάποιοι μας γκαντέμιασαν, ονόματα δεν λέμε, διάτερες υπολείψεις δεν φύγουμε, τώρα εκπέμπουμε ζωντανά από τα άλλα μας στούντιο τα δεύτερα. Γιατί λόγια ανωτέρας βίας μας ανάγκασαν να αλλάξουμε. Και επίσης είμαστε τόσο σούπερ παραγωγή που έχουμε και δεύτερο στούντιο. Αυτό που πας. Σωστό, πάρα πολύ σωστό. Και εκτός από δεύτερο στούντιο, τι άλλο έχουμε? Τι άλλο έχουμε? Έχουμε και διαφημίσεις, λάχανο. Αυτό δεν είπαμε, θα πούμε. Μαλάκα, δεν πάει καλά αυτή. Έλα πάμε, τα χαμάκι πες. Δεν μου έρχεται. Δεν μπορώ να το πω. Η συγκεκριμένη εκπομπή είναι μια χορηγία των ποτών. Που πίνουμε. Που πίνουμε ακριβώς. Είναι. Νομίζω ότι φαίνεται, το έχει καταλάβει ο κόσμος μέχρι τώρα ότι πίνουμε. Λες ε. Τι. Από πού άραγε. Τι από πού. Θα μου πεις δεν ακούς το λάχανο. Όλο γελάει. Όλο γελάει, άστα να πάνε είναι. Λοιπόν, λάχανο, για να πιάσουν τόπο οι πρόβες που είπαμε, πες τα λογάκια ένα προς ένα ακριβώς όπως τα είπαμε. Να, έλα, πάρε και το μπουκάλι. Πάρε και το μπουκάλι για να έχεις να δείχνεις. Λικέρ μαστίχα. Δεν μπορώ να το πω, το λικέρ μαστίχα. Ωραία, θα πεις το άλλο, θα το πεις το σκούδια από εγώ. Λικέρ μαστίχα, πιξάρι, η καλύτερη μαστίχα που έχετε δει ποτέ. Πιείτε και θα μας θυμηθείτε. Αυτή είναι μαστίχα. Πες μας τι πίνεις, θα πίνω όλα. Πες μας τι πίνεις, θα πίνω όλα. Θα πίνω όλα. Κάποια ουίσκι και κοκακόλα. Θα πίνω όλα, θα πίνω όλα. Κάποια ουίσκι και κοκακόλα. Ωραία. Καλή αρχή. Αυτό καλή αρχή, τι άλλο. Τι περιμένεις να ακούσεις, λάχανο, είπαμε, καλή αρχή. Επίσης, να μην ξεχάσετε ότι έχουμε ένα μελλοντικό event που πρέπει να κάνουμε μαζί. Social party. Θέλουμε support. Τι μελλοντικό event? Α, ναι, το... Μελλοντικό event. Ναι, ένα event. Α, και τώρα πάμε event. Ρε παιδιά, μπείτε στο podcast μέσα, που έχει ανοίξει εκεί πέρα ο αναγνώστη το κατάλογο με το τι θα συζητηθεί, να πείτε τις ιδέες σας και τα λοιπά, να πας και βγει καμιά άκρη, έτσι, με αυτό. Δεν έχω τίποτα άλλο, έχουμε κάτι άλλο. Να αποχαιρετήσουμε τον Λέξ, να τον ρωτήσουμε τι σχέδια έχει για το μέλλον. Δεν έχουμε σχέδια για το μέλλον. κάτωψη τίποτα. Κάτωψη τίποτα. Εντάξει. Θα κάνουμε εκπομπή να κράζουμε. Θα κάνουμε μια εκπομπή να κράζουμε τον κόσμο με βίντεο. Θα δείχνουμε για τη φάτσα μας. Θα δείχνουμε εσύ. Εγώ μόνο. Εμείς οι άλλοι θα είναι με κουκούλα. Θα έρθει κάπου. Θα έρθει. Θα τραβάω. Α, θα τραβάει. Α, και εγώ θα τραβάω. Λίγο. Κατά τα άλλα, τίποτα. Μουσικά ετοιμάζουμε ένα βίντεο κλιπ του Φίγα Παράνοια. Στην. Στην. Α, στυλ. Α, ναι, θα είναι νουάρ κλιπ. Όπως είναι οι παλιές νουάρ ταινίες. Ναι, ναι, αυτές οι μαύρες. Νουάρ στα γαλλικά σημαίνει μαύρο. Άσχετε, και αυτό το λεξικό το είδες. Αυτό. Τι στο translator, ρε. Ψάχνουμε κανένα σκηνοθέτη να μην το κάνουμε μόνοι μας. Σιπίλ. Σιπίλ, μπράβο, ναι. Το Σιπίλ κάνει τσάμα πράγματα ή δεν κάνει. Το και όμως έχω δίνει και αυτός αρκετά χαρούμενος το στυλ του. Είναι μέσα στη χαρά. Δεν τη ζήλετε, δεν τη ζήλετε. Το χαρούμενο είναι λίγο παρεξηγημένο, αλλά τέλος πάντων. Ναι, όχι με την άποψη του γκέι. Είπε κάτι που δεν. Εγώ δεν το ξέρω τον άνθρωπο. Ούτε αυτό είναι κανονικά παρεξηγημένο. Εγώ μόνο για του άλλου λέω. Του γνωστού, του podcaster. Κανονικά κάνει για αυτού κράζου. Κάνει γάμο του δουλειά του. Του ξέρω. Ο Σιμπέλ κάνει καταπληκτική δουλειά. Δηλαδή και από άποψη. Κάνει και φωτογραφίε και βίντεο τέτοια viral. Αν θε για κάμερα, έχουμε και έναν άλλο που φέρνει τα. Μπρος τα πίσω και το κόν είναι έτσι άσπρο μαύρο έχρω. Μπλε πίσω κόκκινο φόντο, κάτι τέτοια κουλάφ. Ωραία. Αν το γουστάρεις. Ναι, τίποτα. Ένα βίντεο κλιπ ετοιμάζουμε. Πότε θα το νέο δίσκο θα είναι έτοιμο. Έλατε. Πώς το φαντάζεσαι. Πώς το φαντάζομαι. Σου λέω άσπρο μαύρο. Με... να είναι κόκκινο μόνο το αίμα. Πολύ αίμα. Θα είναι σαν το Sin City, απλά έτσι να έχει αυτό το νουάρ. Να φωνάξω το Miller να σου στείλω. Όχι, μωρέ. Δεν νομίζω ότι μπορεί και ο Miller να το κάνει αυτό. Δεν θα μπει στο νουάρ. Δίσκο πότε. Δίσκο, κοιτάξτε, δεν έχουμε. Ψάχνουμε το θέμα αν θα το βγάλουμε από δισκοπωλείο ή αν θα το βγάλουμε καθαρά από το ίντερνετ με open source style. Δεν το κάνει το δεύτερο. Μάλλον έτσι το κόβω. Δεν έχει πιο πολύ ενδιαφέρον. Γιατί. Το άλλο τώρα πηγαίνει να αγοράσει τέτοια. Γιατί ούτε αυτό δεν θα σε ακούσει, καταλαβαίνετε. Εγώ θα σε ακούσω, αλλά. Σωστό. Θα δείξει. Θα δείξει. Οκ. Κλείνουμε. Κλείνουμε. Ναι, είναι η ώρα να κλείσουμε. Θα τα πούμε την άλλη εβδομάδα. Τώρα εντάξει, μην τάζει κάτι τέτοιο. Το έχω ξαναπεί αυτό. Μην το παρακάνουμε. Γιατί θα έχει και τον γκρινιάρι να σου γκρινιάζει. Για το μουρμούρι, ρε. Μουρμούρι τώρα πάντα, γιατί έχει γκρινιάζει. Λοιπόν. Χαιρετούμε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν πολύ ωραία εμπειρία. Και θα ξαναπούμε λογικά. Οπτικός. Οπτικός μου. Ναι, bye bye. Γεια. Τσάω.